أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورت الرعد د اته جرشم آیات څخه شروع د سورت تر پایه پورې د دې ربط خود ما قبل سره دا دی چې پرون موږ ووایه چې اهل کتابو د رسول علیه الصلاة والسلام د نبوت په باره کې شبهات واردولې. یوه شبهه یې هغه وه چې پرون تېره سوه، جواب یې ورکول شو. هغه شبهه دا وه بهرل نو دا چې آسماني کتاب دی، د احکام د تیرو آسماني کتابو سره مخالفت ولې لري؟ لکه ما هغه د جامع مثال درکې، د پاکۍ دا مثلا، یا د غنیمتو د زکات کې. نو خو دا هم آسماني کتاب دی، تورات انجیل و زبور هم آسماني کتابونه، د هغو احکام او دا فرق ولې سره لري؟ پرون دې خورا اساسي جواب ورلره ورکي چې د اسلام یا د الله تعالی مطلقاً احکام د آدم علیه السلام څخه بیا تر دغه دمه د رسول علیه السلام احکام دوه قسمه دي. یو اصولي دي چې عقیده ورته وایي، یو فرعي دي د عملي احکام. په اصولي احکامو کې کومه دي چې قرآن کریم مخالفت لري، خو هغه د الله د وحدانیت خبره ده، هغه د الله پاک دپاره د دعوت خبره ده، د هغه بعث بعد الموت چې قیامت راځي، خو د هغه وخته څخه تر دغه وخت تر د اوسه وخته پورې د الله دغه خبرې چې آخرت ستا حساب و کتاب ستا ایمان پر راوړي، جنت و دوزخ ستا، د هغه پکښې کې دي چې د الله د دین خواته خلک را دعوت کړي، دغه پکښې ده چې الله یو بولي شریک مور سره دروي، په دغه کې د قرآن و د تورات و د انجیل و د زبور و د صحیفو څه فرق دی؟ خو نشته. که ته پر دغه ځای باندې انکار کوې، خو غلط یې ګرسره، کوم دی چې مخالفت سره لري. که د دا عملي احکامو کې یوه مخالفت لري، دا چې دلیل د دغه یي، نو خو ژبې هم د خلکو فرق سره لري. نو برا به دغه ته هم لاس نیولی چې دا ولې په عربي دي، ولې په سوریاني و عبراني نه دي. دا خو د الله تعالی خوښه ده چې قوم کې څنګه اکثر خلک د هغو د ژبې مراعت کوي، هغه اصلي ژبې ته ګوري، پر هغه باندې رانازلي. نو لکه د ژبو اختلاف چې شته، خو فروعي احکام هم دغه رقم دي. د یوه قوم سره یو رقم احکام مناسب، د بله سره بل. حتی قومو ته مه ګوره، په دغه اسلام کې راسه. دا سړی دوه حاله لري، که پر کور و وسایې الله وایي څلور رکاته لمونځ کوه، چې دا مازې په سفره وس حکم ورته بدل کړي، به راوایي دوه رکاته. نو ته به وایي چې دا ولې ور دوه کوي؟ نو چې په کور کې پر پاره زه روژه بنیسي که مریض الله وایي اوس یې مه نیسه وې خوره بره بیا بیا ونیسي که مسافر وایي مې نسه بیا بیا ونیسي خو دلته هم دا چې سره بدلیږي نو د خلکو حالاتو ته کتل کیږي نو خود الله د هغه خلکو دپاره هغسې احکام د دې دپاره دغسې احکام په فروعي احکامو کې چې اختلاف راغلی دي هغه د الله د حکمت تقاضا ده هغه د الله د علم تقاضا ده چې د دغو خلکو استعدادونه ور معلوم دي دا خو جم ملاکه چې نو دلیل دي چې نو زه قرآن نه منم ولې په دې کې مخالفت ولیسه مخالفت خو معقول دی چې په کښې کې شته چې د تیرو سره مخالفت لري په فرعي احکامو کې په اصولي کې لري نه نو دا نن چې اوس کومه شبهه ده هغه بیا دا ده دا هم د هغه اهلي کتاب واردوله برل ښه چې دی نبي دی دی ته خدای بیا ودو بل کار لري نه ښځې د خدای کار دی یو سړی دی نه ښځې یې کړي د اریو په سوسه وکولې دی د دې خو په زنا او په اړه بلا ایلاوې نو د پیغمبر علیه السلام په باره کې دغه سوال کاوه الله عز وجل د دغه شبهې جواب ورکړي چې دا سوال به دې پر دغه کړی وای پر داود علیه السلام کړی وای د داود علیه السلام وسلام باندې کوحات سل دانې وې د چې نکاح ورسره کړې وه او دا مینځې په ملکي مین چې وچې ورسره کولې هغه درې سوه دانې وې نو خو څلور سوه شوې ګوره نکاح باندې هم سړي ته ښځه روا کېږي چې عقد پر وکړي او مینځه اوس خو نشته مینځیانې مینځه چې سړی په ګنج کې رانیسي ملکي یمین یې پر راسي دغه د دا مالک دپاره نکاح نه غواړي ها که بل چا ته په نکاح وکړل بیا نو د ده لاس ځینې بند دی د بل چا سره به بیا نکاح کوي خپله په ملکي یمین چې دی مالک سي وکې روا دي نو د ده خپل د حرم سرای درې سوه مینځیانې وې چې دا ګرده په ملکي یمین د ده وې د داود علیه السلام دا سوال چې ته کوې نو خو پر سلیمان علیه السلام یې هم وکړه درې سوه یې منکوحاتې وې یوازې د سلیمان علیه الصلات وسلام ده او اووه سوه یې دغه سراري و مینځیانې چې په ملکي یمین وچې ورسره کولې خو زر دانې سولې نو پر هغه یې ولې نه کوې د نبي علیه السلام هغه نه دانې ښځې دي ته په دې د ده نبوت ور ختم کوې نو د هغو نبوت هم ختم کوه حال ده چې هغه نبوت خو دوی منې دغسې جواب الله ورکوي ولقد په تحقیق سره ارسلنا الله وایي موږ لېږلي دي رسولا ډېر رسولان من قبل که مخ کې درته و نبی علیه السلام ته وایي وجعلنا او موږ ګرځولي و لهم دوی لر ازواجا کوروالاوی مو ګرځولي وې غوم کوروالاوی درلودلې دغسې و ذریه او اولاده دغه رقم ډېر نسل یې درلودې زامنان ولمسیان و کړوسیان و نو دغه شیانو که په نبوت کې اثر غورځولی بره د نبي نبوت کمزوری کېدای نو خو دا چېر نبیانو منې هم دغه رقم چم وکړه بره نو هغه هم زه نه منم هغه منې چې نبي علیه السلام ته راسي بره دی ولې ښځې دي ښځې خو د انسان ضرورت دی او د پیغمبر علیه السلام بیا بیخي ډېر ضرورت و هغه به زه تاسې داسې مختصر پوه کړم دا پیغمبر علیه السلام چې نبی ور لېږل سوی یوازې نارینه وو ته و که ښځو ته هم وو خو ښځو ته هم وو دا نارینه چې بیا دي ځینې احکام سړی دی برملا بیانولی سي موږ ورته سي نارینه یې سره شرمېږو نه برای سره ووایو ځینې احکام دا رقم دي چې د ښځو سره اړه لري نارینه کې و ښځې ته رسوي داسې نو کې سره تخنیږي دا رقم ښځه یې و ښځې ته ویلی سي یعنی په بل عبارت که زه درته ووایم یو دا سربیارن ژوند دی چې دلته یې په کوڅهو په مسجدو په بازار کې موږ تاسې سره کوو یو بیا درته د کل لاندې ژوند دی درته د کل لاندې ژوند خو هم احکام لري په اسلام کې هغه خو هم دا رقم نه دی چې هر رقم چې واغسې به یم هغه احکام چې دي نو چې د پیغمبر علیه السلام کورواله او بیبي یوه دانه وایي دا په دا ګردو ښځو رسېدل ځکه پیغمبر علیه الصلات والسلام تکسر د ازواج الله پاک ورته وکړي چې ته به دغه نه ښځې کوې چې اره یوایه به خپل وقوم ته ښځو ته ورسېږي دا د ښځو احکام هم ګرده عالم اسلام ته ورسېږي خو داسې ډېر احکام وه که چیرې مثلا دغسې ښځې نه وای دا به د عالم اسلام تر ښځو نه وای رسېدلي کېدای سي په خبره پوه سوس په هغه وختو کې خو لوست هم نه وو کتابونه هم نه وه شفاهي به دې حکم ورسولی نو د دغه وجه څخه هم دغه وه چې دا تکسر د ازواج نبي علیه السلام ته وسو اسې خو د هر امتې دپاره څلور روا دي نو دلته الله دغه جواب د دوی ور وکړي چې که په دغه ته د پیغمبر علیه السلام پر نبوت سوال کوي خو دا پخوا هم ربیان تېر شوي دي نو هغه دې ولې منله ترجمې ته به وګوري ولقد په تحقیق سره ارسلنا موږ لېږلي وو رسولا ډېر رسولان من قبل که مخکې در تای محمده و جعلنا موږ ګرځولي وو لهم هغو در ازواج کوروالاوی مو ګرځولي وو بیبیان یې درلودې ډېرې و ذریه اولادې یې درلودلې ولې نبوت خلک نه منکر کېږي ځینې نو ستا د نبوت هم باید منکر نه شي دا سوال یې غلط دی چې کوي چې زه په دغه نه منم دی ولي ودونه لري نو فسه دا بل و ما کان لرسول دا بیر تاغه د پرون شبهه تر اگرځي پرون چې بار دی ول مجه نه منو خدا د قران کریم احکام د چوری کتابو سره مخالف دي پرون خه جواب لر راور کی بیا یې راګرځي ځکه دا دغه سوال چې دی کفاره به خیر ډیر کوي اهلی کتاب دا ولې دا مخالفت لري نو چې د خدای کلام دی هغه د خدای کلام دا احکام هغه احکام ولې سره مخالف دي نو ځکه دا سوال جواب بیا راوګرځه په بل طریقه یو کی هغه دي وما کان نست لرسول هیڅ رسول در انده یاتی چې دی راتګ وکړي بی آیتین په یوه آیات سره په یوه حکم سره الا باذن الله مگر نه په اجازه د الله تعالی هیڅ رسول د ځان احکام نه وړاندې کوي که اوس محمد علی السلام د ځان احکام بیانولی بار به ته ویل چې دا ستا احکام د تورات او د انجیل سره ولې مخالف دي نو زه نه منم خو دا احکام د الله دي چې الله یې ورته وایي نو چې مخالف دي خو پر الله سوال وکړه چې الله پکه دا د قرآن او د تورات احکام ولې سره مخالف دي دا سوالونه خو ته پر الله کوې که پر رسول کوې دا خو د رسول کار نه دی اوس که رسول د ځان احکام یې ښولی بره به ته ویل چې ولاکه دي ومنم ولې دا ستا احکام چې د تورات سره مخالف دي ولې د انجیل او د زبور سره مخالف دي خو هغه هم د خدای کلام دي دا هم د خدای کلام دي د الله په اختیار کې دي مخالف یې راوړي که موافق راوړي په دې کې ستا د سوال څه خبر ده پر ما یې ولیکئ دا سوال دا خو د خدای سره سپینه کنو و ما کان نسته لرسول هیڅ رسول لره څه شی نسته تر د اند مخه د اختیار ته ورېږدم اختیار نسته اند دې اتیې چې راتګ وکړي بې آیچ په یوه آیات سره له الا خو بیا راوړي باذن الله په اذن د الله چې د الله اذن ورسره وي نو دی هغه حکم در تجربه دی هغه حکم دی ته وا دا خو د تورات مخالف دی زما د بلا چې مخالف دی دا خو به الله ما ته راکړي که ما د ځانه ویلی دي لکل اجل کتاب بل جواب دی دا دی چې لکل اجل د هر اجل و د هر زمانې د پاره د اجل سمراد تاریخ و نیټه ده کتاب جلا جلا کتاب و حکم دی لکه د مثال په تور مریض دی ډاکټر دوا ورکوي نسخه در ولیک وایي میاشت بعد یې بیرته راوله چې میاشت بعد یې ورولې ډاکټر بلې طرقه دا نسخه چېاره کي بره داسې خط پر کش کې داسې چلیپه برای دا بلا بنده که زه بله نسخه در کوم اوس نو چې ورته وایه چې ډاکټر صاحب ته لکه چې نه په پوهېږې چې د مخه دا ورکړې هغه وایي بعد از ما کار دي د مخه دغه دوا اوسې نو بیا دغه دوا ده نو خو دا د هرې ټیم دپاره چې د دغه مریض د هغې میاشت دغه دوا مناسبه وه اوس چې نو کوي پر پښو ولاړ شوی دي اوس یې نو بیا دغه دوا مناسبه ده نو خو هر مریض په هر ټیم کې خپله مطابقه نسخه غواړي حتی کې څومره لا تېر کې بل یوه چې ورولې برای یو پربنده کې اوس فقط هغه دوه قسمه ګولۍ ورکوه دغه جلا یو څو ورځې خو د هغه هم بره پرېږده وده نو دلته د اجل هغه نیټه تاریخ هر یو خپل کتاب لري د یهودو دپاره چې در یو ټیمو پورې تورات وو او بیا در بل ټیمو پورې انجیل وو بیا وروسته دا د قرآن را نازل شو اوس به بیا دغه کوي نو نو دا خو د هر نیټې سره خپل کتاب چې مناسب الله یې لېږي په دې کتاب پر پیغمبر سوار ولیکه چې دا ولې د تورات سره مخالف دی د هغه خپل وخت دی خپل وخت دی نو لکل اجل هر نیټې و زمانې لري کتابون کتاب شته د دغه زمانې دپاره دغه قرآن الله را نازل کړی دی د دغه احکام دي دغه به عملي کوي که داسې په دې جواب تاسې پوهېدلی یاست د دوو شبهو جواب ورکول شو یو دا چې د پیغمبر نبوت چې نه مري ول ښځې دي ولې ډېرې دي الله ویل تېر نه بیا نه هم تېر شوي دي ښځې ډېرې وي هغه ولې منې دغه اوس ناخېړي دي چې تې کوي چې دا زه نه منم بل هغه زوړ سوال چې څه وایي و چې معنا دا مخالفت و چې سه د هغه جواب یې ورکړي چې دا د پیغمبر په اختیار کې نه دي هر آیات هر حکم چې راځي هغه یې الله ورلره ورکوي نو د الله تعالی باندې سوال کوي چې ولې داسې حکم رالېږلی دی او بل د هر ټیم دپاره خپل کتاب یې نو د دا ټیم دپاره دغه کتاب دی چې دا حکم یې د تورات سره مخالف دی نو پسې چې فرمایي د دغه سوال په دپه کې چې دا د قران کریم آیتونه ولې مخالف دي د هر ټیم د فارغ خپل کتاب دی د زړو کتابو سره ګای موافق ګای مخالف يمحو الله يمحو محو کوي الله الله پاک معنا نسخه کوي ما هغه احکام یې شاو چې خوښ شي په تورات کې څه احکام ذکر شوی په قران کې راغلي منسوخ اسو چې دا بند ويثبت او ثابته یو څه یو څه د تورات احکام دي لکه د قصاص احکام چې کله چا د چا غوښ پرې کې غوښ ور پرې کېږي کې لاس پرې کې لاس پرې کېږي کې غاښ ور وکړي غاښ ځین کې شکیږي دا په تورات کې او په قران کریم کې دي دا به الله ثابت پرې شول چې لکه عمل د طبيب نسخه چې ده گای گای دوه کلمه ځین است کې برای د نور دوه اوس مخره ګوره دوه ځین بند کې هغه دوه جاری په وسه کې الله هم دغه رقم کې په تورات کې څه احکام او څه نسخه کې بندې چې دا پرېږدي یو څه ثابتې چې دا کوي يمحو محو کوي ما حسمانا نسخه کوي الله الله پاک ما دا هغه احکام یې شاء او چې دا الله ورته اراده شي چې دا غي ور محو ک نسخه ک بندې و یثبتو ثابتوي او سنور احکام چې په تورات کې هغه په قران کې متبرجوي دا کوي وعنده ام الكتاب وعنده پنیز د الله عز وجل ام الكتاب اغه اصل د کتاب دی مور د کتاب و د مور خو چې ام خو مور ته وای په عربی ژبه کې نو دا د انسان مور ته ام ولي وای ام اصلي اصل ته وای خدا د جسری اصل د سره پیدا شوی دی نو د ټول کتاب و ام مور لوح محفوظ دی وس به تا دا سوال به کولی چې نو خدای پاک لکه چې نعوذ بالله نه په پیدې د مخه پام نه و چې تورات یې راکړي وروسته پام شو چې برای د احکام غلط کړی بیا نور راته راکړي د الله سره ګرد لیکلی الله ته پراته وه ګرد معلومه فقط وخت الله پاک دغه کاوه چې دغه دغه وخت کې بیا بندیږ دا د هغه وخت لکه عین بیرته هغه د ډاکټر مثال در تردمه ډاکټر چې دا مریض ته دا نسخه یو څه احکام دا یو څه دوایي فربندې کې یو څه ورلکې نو د نوی تعلیم وکړي خو نوی تعلیم یې نه دی کړی خو مخکېم دی په خبر و چې دا تر دغه وخته پورې دي دا تر دغه دي د ده په دماغ کې دغه نسخه ګرده پرتې وې مازې هغه ټیم دغه سره د مازې تقسیم کړي چې د دغه دواو یې دغه ټیم دي د دغه یې دغه ټیم دي دلته دغسې الله جواب ورلره ورکړي و عنده په نیز د الله خو ام الکتاب هغه اصل د ټولو کتابو دی د ټول کتاب اصل هلته دی چې لوحې محفوظ دي تورات هم پکښې و انجیل هم زبور هم فقط زمانې چې وې هغه الله ته معلوم دی چې دا د دغه زمانې دا د دغه دا د دغه نو خود یو څه بندیي یو څه جاري ساتي دا رقم کوي دا د دې دلیل نه دی چې ته انکار وکړې بار وزګر سره ستا نبوت نه منم دا ولې دا رقم دی دا خو لکه په خدای کې سوال کوي نو دا ختم شو د و اما نورینک بعض الذي نعدهم څخه چې دي د یو بلې شبهې رد ورکوي د جواب ورلر ورکوي چې دا نو چې بیا د اهلي کتابو څه ماسیوا نور د مشرکان د مکې چې دغه بیا دا سوال کوي هغه دغه چې ښه ستا نبوت زه نه منم او تر ته وایي چې زما نبوت نه مني قرآن نه مني الله به داسې عذاب در لره درکې څه وخت یې راکوي پروش کال یم دغه خبرې کولې راک د عذاب راباندې راله کمه دی چې ستا پروت سږ کال نه وو سږ کال نهسته بیا هم نهسته بیا هم علاقه راولې مازیله موږ بیرې په دې چې مو باندې براوه د زما نبوت ومني خپل امیریت راباندې ژغې دغه سوال دی کاوه نو ستا عذاب چا کې موږ ته یادې نسې راکولی نو نسې راکولی نه نه بینو زه جنه منم د دې سوال د په الله پاک ورلر وکړي الله و نبي عليه السلام ته وایي ته غمجن کېږم ته په دې ستا نبوت دی نسې غلطولی دې خطا وتلې دې دا سړی چې ونه ساغه عذاب راوځي نو کنه راځي نو زه ولا کتا ومنم ته دغه د پاره قوم ته ورسول سوی چې عذابونه پر خلکو راوځي ته دغه د پاره ورسول سوی چې ته خلکو ته زما خبره واورو لکه یو سړی چې راسي وایي زه حکومت راستولم ګوري ګورمنټ راستولم کارټم لري ورڅخه بلې د پلانې محکمې م دغه کارت ما سره څخه دي حکومت دغه سوی ګورمنټ دغه سوی کدا کار کوي وې کني ولا چې ګرد خو بنجار په کلی کې یو څو راپوهان ورته جک چې کارت کې نه ګوري ونه څه کده نرزې بنجې مې کنې مانم هغه وایي بنجې نو زما کار نه دي ما خبر کړې زه ولاړم مره بیا ته پوه شوې حکومت کې پوه شو الله وایي دی دونه بې عقل دي ونبي علیه السلام ته زه ستا نبوت نه منم ولې چې زه درته عذاب راول ولې نه سره وستې الله پاک وایي ما ته د تبلیغ دپاره ورلېږلې د عذابو دپاره مې نه یې ورلېږلې عذاب بیا ما ودي پرله پرېږده چې دا زما اراده سي زه ورلر ورکوم دا نو داسې نه دي چې هروپ شټک ور عذاب به راځي عذاب خپله نېټه لري چې رالي په هغه ګړي کې بیا چې ګرد خلک ناخېړي وکړي بیا الله تعالی نه یې لکوي و اما کچیرې دا ما چې دی دا ما زائد دی دغه ان شرطیه دی و اما کچیرې نورین موږ در ووینو کوه تا ته و نبی علیه السلام ته وایي باغ د باغزه الذي هغه عذاب نعدو چې موږ یې وعده کوو هم د دوی سره که موږ په تا ووینو ته د هلته یې عذاب پر راسي یا یې په تا ونه وینو چې ته به پاتسې وروسته عذاب پر راسي دا ستا پر نبوت فرق نه اچي که ستا په حضور کې پر راځي که ستا د تا وروسته چې ته د دنیا سره رحلت وکړې پر دوی باندې عذاب راځي دغه دواړې خبرې علی سوې چې ستا نبوت تبلیغ دپاره دی د هغه دپاره معجزه الله در کړې ده چې ما کارت یاد کړي کارت در سره دی معجزې در سره دي چې ستا نبوت ثابت کړي دا چې دا یې نه مني براوی بولی عذاب نرازی دا ستا پا نبوت که چی دی خلال نا چی ده بی اکلی ده لکه مالا خلق چی واسری تی براوی نوون سا بندی میکه که نره غیزی ده بند پارا نیم را لیجولی ده بند پارا نو بیا پوزی بیا با پولیس چی براوی نو براسی بیا بیده سر گوری زمایقی خبرو چی تاتی می راولی نو رسول خود داغ وزی پا ده دا دونه بی اکل دی پا جا ده رسالت رمانی براوی بولی عذاب پر مانه سر آوسته لی و اما کچیری نورین علاوی موږ در شکاره کو کو تا ته و نبی علی السلام ته وای باغ د بعضی الذي اغه عذاب نعدو چې موږ وعده کو هم د دوی سره اغه تا ته در شکاره کو ته پس ګورته ګوري عذاب پر دې نازل کدا سی وسی او نه توفین یا که موږ خه مخه و پات کو کتا کتا و پات کو در تا ورسه د عذاب راسی په دې دواړو کې چې دی پر تا ملامتیا نسته که ستا په حضور کې راځي ام که در تا وروسته راځي په دې کې ته نه ملامتېږې چې ته څنګه نبی یې ولې فانما علیک البلاغ فانما بشک علیک پر تا خو البلاغ ورسول و د خبرې ستا وظیفه عذاب نه و چې دی نو کومه دی چې عذاب دې راکړي تور ته عذاب یې زما کار نه ما درته وویل چې الله یې درکوي د تبلیغ مې درته وکړي د عذاب خبرې مې درته وکړه هغه نو بره د پیغمبر ذمه واري ده هغه د الله پاک فإنما بشك عليك پرتاخو البلاغ و بلاغ دي دغه او نتوفيانك هورس ما دا خبر وسره کښ شو چې نو پرتا ملامت نهست کستا په حضور کې عذاب راځي کې ویني اي محمد چې هغه دي په کوپارو عذاب راځي کته ولار سي او پات در تا ورس راس په دواړ کې تنه ملامت ستانه بوت څوک نسره دوله ول استاد نه بوت دلیل فإنما عليك البلاغ پرتا تبلیغ دي هغه تا وکینو معجزات در سره وعلينا الحساب وعلينا پر موږ باندې الحساب وحساب دي حساب کړه نه وای داس ما کړ دي چې یو یو برات چیروم چې تا دغه نه قدر سرکشي دغه نه عذاب دي مثال په تور ګناکار کافر ته تا کو پر انکار کړ دي عذاب دي دایمي دي زه د حساب از ما سره دی الله پاکوي پر تاغه د تبلیغ ما سره واغ دي وکړ وعلينا پر موږ الحساب وحساب دي او لم يروا اننا ناتي الارض فجزاك الله عز وجل ارتوي چه شد اید عذاب دا وی وی چه دا عذاب نسته دا دا دماغ ولی کار نکی عذاب خو بخمخه دا غنه ایچ پرتا بانی و دا اسمان رو بری اوری خود دا غدی دا مکه کپار دی نبی علیه السلام دا سرات خو مدنی دی پا مدنه که دی خود دا غدی ورس ورس پر مکه کری را تنگیش پر رس کیش پر رس کیش پر رس کیش تو چه مکه اخیر برا پت حس بله خود دا عذاب دی مثلا د بخ د مشرکان او حکومت چې تر شامه چلی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مدینه مازی ورته ونیول هلته خلکو ځای ور لره ورکي قرار قرار پر دوی کړی راتنګول راتنګول راتنګول خلکو ایمان ځینې راوړي ځینې جلا کېدل بره دغه دنو کې پاته سو چې په هجوم پر او کې په ورځ مکه بره ونیول فتح کړ خو دغه د خپل عذاب دی چې دا سم ځکه کمیږي حکومت کې کمیږي لمونږ راټولېږي د شاه د خوا مؤمنان در باندې راټولېږي دا او لم يروا الا ويادين دې کتل چې ان به شک موږ ناتی مجرا تک و الارض و مزکت دادی نن قصو چه مشک موها دی یعنی حکومتی و که مدانه مانه چه مزکه کرا کرا رجیر و برادون کدر لوچه پا تسو اغرا کم ندی مجر و که موده مزکه مانه لکه مجر ده پلانی مزکه لرش سو مزکه لرش سو رو نانوره تسو خو مانه دانوره خرچ کرده لکه دلاسه ایوه و تله دام ده اغرا کم ده مجر ستیسی مزکه در که موده مؤمنانو پلاس گیر کو خود داغ عذاب دی داغ علامه دا عذاب ده نو خود داغ ورازم لیری نده چه برا بخشار در ننوزی برا با یو دوری غلی بل با دوری اکثر با پویون و پکشتار که برا پراته است یا با زریجی داره کم خود داغ دا عذاب دی داغ دا نقش دا عذاب اون بینه چه دا مجایدون کری در بانی راز کیش اصحاب دا پیغبر در بانی راز کیش او تل اول عذاب نره اولی کمدین او لم یرو ایا دوی نجی کتلی چه انا بیشک مرش نا اتی مرش را تک و الارض و مزکت دا دوی څنګه راته ګورته کو نن قصو چې ام کوم وی ها د مزکه من اطراف ها د اطراف د چاپیریال څخه د شاوخوا څخه د چار طرف پر را کوم مزکه کړي پر تنګو والله يحكم والله الا عز وجل يحكم حكم کی لا معقب ورستکون کی نسج حكمه حكم لرد الله تعالی دا حکم دا عذاب خو الله کی دا نبی نکی چې تبر اول عذاب نه راول اول خدا دې عذاب نخښه د شو د مزکه کمیر او بل حکم دا عذاب د چا سره دی د الله تعالی سره دی اره فیصله چې کی الله کی ک الله فیصله وکړه بیا د الله تعالی د فیصله مخ څوک نسی نیولې بیا که پر د خپل شرکی خدایانو ناری وې ک پر پوجو ک پر بر وې ولا ک دې په اس در وخرینو والله الله خو يحكم حكم کی فیصله کی لا معقب ورستکون کی نسته معنا تاخیرون کی نسته ل حکم هی حکم در د الله د الله حکم چې بیا وس بیا څوک مخره کوي نسی چې یا کال مهلت را ک یا ورځ یا ګر سره نه کوم د عذاب وهو سريع الحساب وهو دغ الله عز وجل سريع الحساب چابك حساب ولادي حساب مدير چسب چابك دي دس ندش دا توس واج دا عذاب ما تجر نرا كل كي نو بي حساب مدغون زندني الله ويا دا ماز وقت چا وقت رالي حساب خرا چابك كي جاغ بي وقت نا اخلي فقط ماز تمتيد مديت غور چا تيم دي فرسينو وهو دا سريع الحساب چابك حساب ولادي لك حکومت فری چا د پنسی حکم وباسي بارنه د پنسی کوټه تورولي انتظار کی دای چې وای د انتظار شپې واغسل بارا د پنسی شپې اخلي بارا به په تخته ولاړم سو شپې به نه راکی یا ما زغه ټیم چر ورسی چا قاضي واغه جج د سخت کړی پر دوغه نه بجې په دغه تاریخ چا غه چمرل دی په ځم پوره ولا کسي به اسکر زغلی پر تخته ودری په سره کسو مو واغه دي زیواله پورته هغه بارا منټونه نه اخلي هغه کار چابک دي فقط دلته پر دی شوي کارګر د پزاند دی په انتظار کې مې بستا کال تیر کی بابا په انتظار کې دی کال تیر کی الته بلس منته لانه کې کار به خلاص دغه سي الله ورته وای چې حکم چې به رالي څوک ورسته کوي نشي او الله سريع الحساب دی فقط وس حکم ندی راغلی حکم معتال دی چې منه پورته کین عذاب لره ورکی وقد مکر الذين من قبلهم فجزاك الله عز وجل دغه کفار دغه بل خبره چې دغه ستاسو تدبیرونه چې د اسلام د مخنیوي دپاره کې په دې رقم به د اسلام مخ ونیسي، په دې به د اسلام مخ ونیسي. نه یې دا اوس هم کفار رقم رقم حیلیې رامخته کوي، د شهواتو څه یې ونیسه، تر جنګ او تر بمبار پورې ګرده کارونه یې په کار اچولي دي، ټوله شیان دا په کار اچي. الله وایي دا د دې مکې د کفارو د مخه مو خلکو کړي وه، مګر د الله د دین مخې نه دی نیولی. د الله دین روان دی، دا په کېږي ولدا وبغه فداغه والک تیریش دا کاروان به تیریش که پر چا بده لگیش که شی لگیش. نو الله وی اوغه کپارو چې ما کرو کی پیدا و نه کړل، دغه د مکه د خلکو د دغه مشرکانو د دې لغتیم دغه رقم پیدا و لا کو کی فقط خپل ځان ته د عذاب نه جوړي. وقت په تحقیق سره مکر چم تدبیر کړی و الذين اغه کافرانو من قبلهم چې مخکې د مکه د خلکو وغو چم کړی و د څه د پاره چې د پیغمبرانو د رسالت مخاونه، چې د پیغمبرانو د راوړل سی پیغام دین مخاونه سی، خو پیدا یې و نه کړ. ولی فلله المکر جميعا، فلله الله تاکلر خو المکر تدبیر انتظام دی جميعا ګرده. نو خو مکرونه و چمونه ګرده د الله په ولکه کې دي، نو دی د الله په مقابله کې هغه چم کامیابه کولی سی خو نیس کولی. نو خو الله وایي چې دی په زوی سره جوړی زه په خبر یم. یو څوک پر یو چا باندې هغه وخت چم کامیابه کولی شي چې هغه نه ورسره پوهېږي، بل هغه وایي یار مان چې زه ستا سره وختي پیدلی شي دونه چمباز یې، نو بیا به ما زه ستا په چم پوهېدم. الله پاک خو دا نه ورته وایي چې ای چې زه در پوهېدلی وای، چې ده په زړه کې نقشه جوړي. الله په خبر دی، د هغه نقشه یې په نقشه کې ور ناکامه کوي، د ده په نقشه کې داسې شی ور اچي چې خپله ناکامه سي در کړم. الله خو مکرونه ګرده زما سره دي، نو فلله الله لره المکر مکر و تدبیر و انتظام دی جمیعا ټوله زما سره دی. نو د اوغه کسانو مکر چې مخکې سوی دی هغه خود عباس دی، نو ورې داسې به وایست وقت په تحقیق مکره مکره کړي چا په مقابله کې د رسولانو د دین الذين اغه خلق وام کړي من قبلهم چې مخکې در دغه کفارو پیدا وکړي یې د پیدا کړي دا دای جزا سو چې پیدا یې ونه کړو. وان په لله المکر جميعا خو مکرونه ګرځي د الله سره دي، نو چې د الله د علم ګرځي لاندې د الله په مقابله کې څنګه کامیاب کړي. يعلم ما تكسب كل نفس دسی بکر د الله سره دی، مکر چې بونو خو پرېږده. يعلم الله علم لري ما پر هغه کار تكسب چې کسب کوي كل نفس هر انسان که مسلمان دی که کافر دی که نبی دی که ولی دی که پیر دی که فقیر دی، چې کم انسان کم کار کوي الله علم پر لري. نو خو مکرم یو شی دی په دا کارو کې چې دی کوي، او دا کافر خو یو نفس دی کدی درن پوس وتلی دی چې الله دې ار نفس په ار کار خبر بنو. خو دا کافر په دا تدبیرم خبرې مچ دی په مقابله کې د زما د رسول جوړي، په مقابله کې زما د دین جوړي. الله ما ته د خپل رسول د خپل جل دوغنه به عزت دی چې ته به مکرونه جوړي ساده مکر مخ بنو نیول کیږي. ته دوغنه قوي مکر سره لکه چې په نړۍ کې ګوري پر هغه سربېره او تعالی ناکامه کې ګورد خلکو ته وشمي هغه دونه غټ قوت درزه آري چې هغه بو چې ناټو د اناټو د ناټو څخه به جوړ ناټو هغه د لکې په دغه نوې سلې د زغل وسورته چې د چا څه زغل زما لري پېښ چې ده. دا الله تعالی وایي زما سره مکرونه را سره دي، د خلکو په زین کې لا نه راځي سره جوړي نه، مګر مکر برابر شنو. يعلم الا علم لري ما پر هغه تکسب چې کسب کې کول نفس ار نفس. وسيعلم الكفار لمن عقب الدهر وسجرد يعلم فوبس الكفار دغه کفار چې لمن چالر دی عقبا انجام الدار د دغه دار پر دې دنیا باندې چې کوم انجام اخر کار د چا په نصیب کې کافر به په دې پوسټ کامیاب اخر د چات دې دې وغری د خپل شان سره دوری وېسته کې ایسته کې دا به د خپل هم پوسټ د دغه دار څخه دار د دنیا مراد شو، د عقبا څخه هغه خیر او انجام مراد شو. وسجر دی یعلم او په بس سوق الكفار د کافر صد به سر ته ورسي په بس چې لمن چالر دی عقبا هغه نیک انجام نیک نتیجه الدار د دغه دار د دنیا چې اخر کټه سوکړي کاشه د مؤمن د کشید سوي دی میګټه وړې ده کفروت یې مد الله تعالی حکم عامه کړی دی ژوندۍ کړی دی کمره ژوندۍ دی په دواړو کې کټه ده. ويقول الذين كفروا لست مرسلا بل خبر ده دغه کفار راپورت کړ د نو اهل کتاب نه دي د اوغه و ایمان وریانه کڅخه د عام کفار د نور چې مشرکان دغه خبر ده دی تا ته وایي چې رسول نه ويقول واي الذين اغه کسان کفروا چې کافران لست تنه مرسلا بل رسول دا نو تاسو په ځین کې د سره نه ولي چې دا خو ملک چې خاصه د مکه مشرکان کور خو د وس مشرکان کفارم د غوي چې دا رسول نه دی بلای خطا استری است ګرځ خلکو ته وای وای وای د دنیا خو ځای در باندې آرام کړی دا کار آرام دی ګنا لري دا کار آرام دی په تاخد دنیا ژوند دی خو دونه واخل د شادي رسول مسدې دا غره کوم شته وای دا انا ته ویل وسم وای سپار کې نشته. ويقول واي الذين اغه کسان کفرو چې کافران سی وي وای لست تنه مرسلن ته رسول نه نو ته جواب دې ورکړه قل كفى بالله شهيدا قل ورته وایه چې کفا بسوالی دی بالله په الله سره شهیدن ازروی شهیدی ورکول چې د شهیدی دپاره الله پاک بس دی. ما ته الله شهیدي را ادا کړې ده چې ته رسول یې ولې معجزه را کړې ده. مال د نبی علیه السلام په سوه معجزه وې. دا معجزه د نبی علیه السلام په خپل اختیار کې وه چې دی دلته مازې ګوته د اشیانی کې او سپوږمۍ دوې په جسې سپوږمۍ خو دونه قدر دره که دا بس تم ځکه دغه نغټه کوره ده او دا چې دوې ځای کېږ نه توره چاپر وهلې د نبی میاټم پکښې پټاو کړی دی. خو دا الهي قدرت ورسره دی نو خو دغه شهیدي ده نو بلا به څنګه د مثال په تو په 1500 پوج کې چې حیوانات هم ورسره انسانان هم وي اصحاب راضي برای ټول خلق د تنګ سره مخ دي د مرګ سره مخ دي هم حیوانات هم انسانان او بخلاص ولي تښتې په دغه کې دغه سپېښه سول د تبوک په غزا کې په بل غزو کې پیغمبر علیه السلام ته سی وګور یو څه پیدا کې یو ځای اخر یو چای څه پټ کړی برای په ومنل چې د سول رنګ اچراری په لو شو کې واچولې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لاس دغه سپېښه سول ځنی اخلاص اوس بالا لوش پر دکوی ادي اخس چې دی د غوت تر ما بینځو دا رمانه چې د غوت سره وته یا د غوت په ما بینځو کې دا وبد غورځي چې سړی چې ولچینی جره غورځي ټول لشکر په اوبسو خپل لوش اگر د په ډکړه حیوانات ګرځي اوبسو لاغه وبد غی پیلې نه کې بسیب خدای یو معجزه دی شاهد دی نو دلته خسیرو جادو نه ونه نو دلته دا شهید چې دی چې ذکر کې شاهدی ورکول کې لازمه بس دی چې مانی کله مانی علامه شایجه را کړې ده معجزه را کړې ده ګرد خلک د دې ورته ګوري بل څوک تیم ښکارا کړي ده معجزه چې نبی نه ني ښکارا کوي بل چا ښکارا کوي هغه بم نبی نو در نبی علی سلام مخکې شیر سیوی دي نو دی خوای چې رسول نه قول ورته وای چې کفا بس والی دی بالله په الله سره شهید ازری شایجه ور کول بین په منځ کې زمر وبې په وین کوم په منځ کې ستاس زمر ستاس تر منځ دغه د الله تعالی پاک شایجه بس ده نو بل شاید څه ضرورت نه ومن عنده علم الكتاب ومن او بل اغه څوکم کاپی دی عنده چ پنیز داغه علم الكتاب علم د کتابه د تورات او د انجیل و نسی خپل علما را ټول کی علما خد وق قسمه وسم داغه سری اله تم داغه سی یو داغه ګیرډوګان و چ خانان او ملکان او تناو کړي و چ دوغه د مطابق به د تورات او د انجیل احکام ورته جوړول چ بس وسه به داغه رقم یو خدغه یو اهل حق ولک خپل عبد الله ابن سلام انه مناده دروسه کوي اجیش چې هغه تورات حفظ وز دی او انجیل دی مثال په تور دی انجیل علما او چې هغه علما دي چې علم کتاب ور سره دي رائے ول استاد مذهب عجم دي کښې به نه ورته وي چې دا غنه بدی کنه دي د بخپل سرګمړي ونه سرته وي چې و دي کنه مانی نبی علی السلام و به وایي واځي وای او کې ایمان درلو دی هغه سم دم را پیشیر بر ملا اعلان ته کې لخبل عبد الله ابن سلام چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د يهود توله برل پتیش کې عبد الله ابن سلام څنګه سړی دی دول دا دونه یو شریف انسان دی دا د نسل څخه تخمه د غر کم شو کورنۍ راغله د غس خاندان ولک په مرګول دوی يهودو کی او دغه نه عالم تقوا دار سړی دی بر پیغمبر علی السلام نو کده ما پر رسالت شی جا دا کړ څه پک شي کی واس ول بیر کول ما نو در سره کده ادا کړل نو عبد الله ابن سلام دا وصیت نبی اسن کړ بر المدل ته پټ کده دی څه پښتنه وک ابر نبی علی السلام راوب ادای چې بار را لبر څه پک شي کی وای بار د تورات خلاص کی بار دغه آیات تورات دغه دغه دا وای چې دغه رسول دی دغه قران حق دی په پښ کی ذکر سی دی بار په واس بار تر دې بعد سره ولاکه مش په ګرد قوم کی په قران کې خپلار سره یو یې نه خپل نه بار دا خبرې شروع کړ په عین شکل هغه کوم زم دغه کیسی جنو کده د دماغ مطابق واغه ش سره دی چې جن ورته بیانې کې دا دود نه نو کی خبره د دماغ چا په سر د قران هم خو باندې د ملاس هم خو باندې د ګرد اوس ته چې پیښه څه د زمره خدای الله خبره الله خود چا خبره ته نه چې پلان کې مرعات پکې کې وکړه د پلان خو ډیر آیتونه دغه رقم دي خو علما دغه رقم دي د علما په باریک نه جراغي خو راغلي الله د خره مثال ورکړ دي کما ته الحمار يحمل اسفار نو تر دغه بعد مثال خو د عالم دی ویری چې عالم چې په خپل دین عمل نه کینو خلک خرج کتابونه پر باندې خرج څه پیدا ځنه خرج بار به ملایان جن پریږدي بار به چې دغه مش باریک دا خبره کړه ده خو انسانان ګرد الله ته محتاجي الله پاک به پروا او سمد ذاتي ار چاته خبره صافه صافه کی نو دلته چې دی یو خبر دلته ذکر شوی چې نبی علی سلام ته دی ته رسول نه پیغمبر دوه شهیدان زموږ د پاره کاپی اول یې څوک یاد کی الله ول الله زموږ د شهیدی د پاره بس دی الله زما پر رسالت شهیدی ورکړه بل هغه علما چې د کتاب علم او سرد د تورات د انجیل حقانی علما را ورکښین او شرچ شهیدی ول راوکه لکه ما چې د اقتصاد ته وکړه وکفا نو د ورته چې کفا بس والی دی بالله تعالی سره شهیدن شهیدن شهیدی ورکوونکی بین زما په ما بین سکز ما او بین کو په منسک ستاسي و دا غره کمن هغه څوکم کاپی دی عنده چې په نيز دغه علم الكتاب علم د کتابه دغه کتابه سمرا دغه کتابي اسماني کتابونه واخله کتورات او انجیل چې دا هغه مذهب علما راولي ام به دا خبره ومني چې قرآن د آخر زمانې کتاب دی، محمد د آخر زمانې نبی دی، د دغه محمد نقش په تورات کې ذکر شوی چې رنګ یې دغه رقم دی، نوم یې ذکر شوی چې محمد او احمد دی، د دغه د هجرت ځای ذکر شوی چې مدینې ته به هجرت کوي، په مکه کې به پیدا کیږي، عربي به خداګر نه پکې کوي. نو په پای کې دا خبره سوده چې د رسول علیه صلوات و سلام پر نبوت کوم سوالونه دغه د پم وسو که يهودو نصارا وکړو د پرون په درس کې وي به دنن په درس کې تیر شو، که نور کفار کول هغه هم جواب نور لره ورکول شو. نو الله عز وجل د صحیح ایمان زموږ د ټولو نصیب کړي. الله مې خاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.